Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radiu. Minęła północ, jest poniedziałek, 18 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed południem spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Polscy piłkarze przylecą dziś do Moskwy, gdzie jutro zagrają pierwszy mecz na Mundialu. Talibowie odrzucają propozycję rozmów pokojowych z afgańskimi władzami. O procedurze praworządności wobec Polski w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki przed południem spotka się z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. To ciąg dalszy trwającego od wielu miesięcy dialogu pomiędzy polskim rządem a Brukselą w sprawie polskiej reformy sądownictwa. Podczas ostatniej debaty o Polsce w Europarlamencie wiceszef Komisji powiedział, że ostatnie zmiany w sądownictwie wprowadzone przez polski rząd nie są wystarczające, a praworządność nadal jest zagrożona. Warszawa podkreśla, że działa zgodnie z unijnymi zasadami i ma prawo do reform. Podkreśla też, że praworządność w Polsce nie jest w gorszym stanie niż w krajach Europy Zachodniej. Polskie władze zapowiadają, że będą dalej informować i tłumaczyć zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Na wniosek Komisji Europejskiej w ramach procedury praworządności 26 czerwca na unijnej Naradzie Ministerialnej odbędzie się wysłuchanie Polski. Niedziela pod znakiem niespodzianek na Mundialu. Brazylia zaledwie zremisowała ze Szwajcarią 1-1, a broniący tytuł Mistrzów Świata Niemcy przegrali z Meksykiem 0-1. My czekamy na występ polskich piłkarzy. We wtorek grają pierwszy mecz z Senegalem. Mundialowa gorączka przed występem biało-czerwonych powoli ogarnia Moskwę. Na ulicach rosyjskiej stolicy pojawiły się autobusy z napisami "Witamy Polaków i jesteśmy wam radzi". Polacy wylatują z Soczi do Moskwy dziś o 10:30 naszego czasu. Z obozu biało-czerwonych dochodzą dobre wieści. Kontuzjowani zawodnicy wracają do zdrowia i zaczynają trenować z zespołem. Niewykluczone, że Kamil Glik znajdzie się w składzie na wtorkowy mecz. Grający na co dzień we włoskiej Sampdorii, Karol Linetti, przyznaje, że on i jego koledzy z reprezentacji są w bojowych nastrojach. Ciężka praca, przed nami duże wyzwanie, więc głowa do góry, pewność siebie, no i walczymy. Także Thiago Cionek zapewnia, że jest gotowy wykonać każde zadanie, jakie powierzy mu trener Adam Nawałka. Każdy, który tu jest, na pewno musi być przygotowany. Trener potrzebuje każdego tutaj. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno czuję się gotowy. Na pewno naszych reprezentantów ucieszy wiadomość, że w Moskwie już na ulicach widać biało-czerwone flagi i słychać polskie piosenki. Polska! Biało-czerwoni! Polacy mecz z Senegalem zagrają na stadionie Spartaka w obecności co najmniej 45 tysięcy kibiców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Afgańscy talibowie nie zgadzają się na przedłużenie zawieszenia broni. Rzecznik islamistów poinformował, że odrzucają propozycje władz w Kabulu i rozpoczną działania zbrojne. Tym samym dziś w nocy prawdopodobnie zakończy się bezprecedensowy rozejm i walki zbrojne w Afganistanie wrócą na dobre. Talibowie oświadczyli, że nie chcą przystąpić do rozmów pokojowych, ani też ulegać presji rządu. Islamiści poinformowali, że zgodzili się jedynie na krótkie zawieszenie broni, aby Afgańczycy mogli w spokoju przeżyć muzułmańskie święta Eid al-Fitr. Był to pierwszy rozejm od czasu upadku rządu talibów w 2001 roku. Wtedy po zamachach terrorystycznych z 11 września w Afganistanie interweniowały siły Stanów Zjednoczonych. Dar młodzieży coraz bliżej. Bremerhaven, żaglowiec, który płynie w rejście niepodległości dookoła świata, dobije do niemieckiego portu we wtorek rano. W tej chwili jest na Morzu Północnym, już pod pełnymi żaglami. Na pokładzie jest wicedyrektor radiowej Trójki Tomasz Kowalczewski. O godzinie 14 na żaglowcu ogłoszono alarm do żagli. Bezpośrednie przygotowania do alarmu rozpoczęły się zaraz po obiedzie. Na mostku po południu dowództwo przejął komendant daru, kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski. Działaniami przy linach kierowali bosmani. Zmniejszono moc silnika, jednostka zaczęła wytracać prędkość. Jako pierwsze postawiono żagle na dziobie. W tym czasie praktykanci wspięli się wysoko na reje na masztach i uwolnili żagle, które później wachta na pokładzie, ciągnąc liny, je uwolniła. Dar młodzieży zaczął płynąć siłą wiatru. Żaglowiec przechylony na lewą burtę płynie z prędkością 7 węzłów. Pokładu Daru Młodzieży, Tomasz Kowalczewski, Polskie Radio. Dar Młodzieży w ramach rejsu niepodległości odwiedzi 22 porty na całym świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz i burze, nawet z gradem. Najsilniej grzmieć może na południu i wschodzie kraju. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Krakowie 25, w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja w zabawnej czapce i w zabawnych butach. No właśnie, niestety świętej pamięci już Robert Prylewski rozpoczął dzisiejsze annały. A dziś jak zwykle dużo elementów będzie, będą albo nie będzie w ogóle, bo gość, którego zaprosiłem, no jest znany z przełamywania granic, z przełamywania formuł i reguł wszelakich, także nastawiam się też na wielką improwizację, ale gdyby tej improwizacji nie było, to zawsze pod ręką będziemy mieli wielkich uczonych strefem roku. Ale kto zakłóca w ogóle tutaj studia emisyjne, to ja muszę pójść otworzyć. No, dzień dobry, panie rektorze, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. No, ale ty miałeś być... Tak, Mikołaj, miałeś być... chciałem cię spóźnić, Michale, dziś drogi. Ach, dzień dobry. Miałeś być później, no. Witam pana redaktora, no właśnie, Michałę. Słowo z ciałem się stało, no i w takim razie gościa będziemy mieć już od razu. Dobrze, ja tylko dokończę myśl, dobrze? Oczywiście, Mikołaju? Michale. Wielcy uczeni, strefa mroku, która dzisiaj duża będzie ta rozległa strefa mroku w ogóle. Oczywiście będzie konkurs wiersz. No i gość, którego już mamy, który już wszedł do studia. Mikołaj Janusz, zwany Jaokiem. Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć przede wszystkim, że witam słuchaczy Radiowej Trójki oraz pana redaktora Migały. Ojej, to tak bardzo powiem ci, że z wysokiego O tak oficjalnie to wszystko zacząłeś, drogi Mikołaj, ale dobrze, no. Że tak powiem, jako można powiedzieć, że Joker jest taką kartą, która może być wszystkimi kartami. To jest najpotężniejsza karta w talii. No i też w taką konwencję. Taki człowiek kameleon. Absolutnie trochę. Pójść. Dobrze. To zrobię konkurs może, co? Proszę cię bardzo, jeżeli mogę w nim wygrać, zwyciężyć również, to nie mogę. No jako wybitny tytusolog z mojego środowiska prawdopodobnie Mikołaju nie będziesz mógł wygrać. No ale może coś, jakaś nagroda pocieszenia będzie. Także konkurs za chwilę, drodzy słuchacze. Mikołaj nam będzie towarzyszył cały czas w zasadzie. W takim razie niech już tak będzie, skoro tak już się stało. I co? Konkurs za chwilę, a żeby tak nas... żeby ta dopamina zaczęła krążyć w mózgu, to zagramy w takim razie Atomowe Komary. Atomic Mosquitoes. O, tak. Nasz kawałek. Klasyka muzyki surf, który to utwór Atomowych Komarów oddaje hołd jednemu z najgorszych filmów w historii kina, czyli Planet Nine from Outer Space. Było coś takiego, najazd UFO, zombie i różnych innych rzeczy w kinie amerykańskim klasy B, C albo D. Atomic Mosquitoes i za chwilę konkurs, ale konkurs będzie nietypowy, bo w tej audycji, w tej dziewiątej audycji przełamujemy to wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy. muzyka typu Surf, którą tak bardzo lubię, a zresztą w tle mamy cały czas Messer Chaps, Popcorn Revenge, też zespół taki z tego nurtu w ogóle w słuchawach mamy cały czas, a on powoduje taki dynamizm, że tak powiem, mimo pory, późnej bardzo. Moi mili, konkurs tytusologiczny tym razem. Nie będę się pytał o stolicę świata, to już było. Tym razem konkurs tytusologiczny. Ja nie znam stolicy świata. No właśnie, no Nowy Jork czy Londyn, a może Pekin. A no właśnie, nie oby wiadomo. Warszawa kiedyś. A czy to potrzebne? A no, trochę splendoru nie zaszkodzi, no wiesz. No. I, no, tak się zastanawiam, że jeżeli Warszawa jest Paryżem północy, to Wenecja jest Elblągiem południa. Trochę tak, ale byłbym ostrożny z żartami zahaczającymi o takie... Ja tylko nawiązuję do tego, że Elbląg koło depresji takiej, dużo kanałów ma. Depresja, kanały, to się kojarzy faktycznie. Tak, depresja, kanał, dół generalnie. Chociaż to przecież hiszpańskie słowo Elbląg, prawda? Elbląg. Tak. Elblągo. Jeszcze o Hiszpanach i o Meksykanach, to znaczy o hiszpańskim języku i o Meksykanach to jeszcze porozmawiamy, bo też dzisiaj się stała rzecz niezwykła w ogóle podczas mundialu, podczas meczu Niemcy-Meksyk. Ja to zanotowałem moim tutaj socjologicznym okiem. Ale na razie może rozpocznijmy konkurs. Moi mili, piszcie na annaly@polskieradio.pl. A jeśli ktoś ma odpowiedź telefoniczną szybszą, to oczywiście też. Tutaj Ola chyba dyżuruje przy telefonie z tego co widzę. Tak, jest tutaj, widzę ją przez dwie szyby po prostu. Michale, aż rwie mi się na usta, jakie jest pytanie. Tak, właśnie tak, jedno pytanie zadasz ty, Mikołaju, dobrze? Z przyjemnością. Będziemy honorować w ogóle słuchaczy, którzy odpowiedzą na wszystkie trzy pytania. Dzisiaj naprawdę jest trudno, dzisiaj jest trudno, ale myślę, że mamy wielu wybitnych tytusologów, ludzi czytających Tytusa, Romka i Atomka przed radioodbiornikami, więc myślę, że jedno pytanie byłoby za łatwe, więc będą pytania trzy. Uwaga, czytam pierwsze pytanie. One są... troszeczkę podchwytliwe, no wymagają pewnej wiedzy z zakresu właśnie komiksów z Tytusem, Romkiem i Atomkiem. Czyli powszechnej tak zwanej. Powszechnej wiedzy, oczywiście. Wiedzy powszechnej w polskiej kulturze, ja myślę. W jakim rejonie Polski Tytus wymyślił bezmyślnik, czyli znak przed zdaniem nie mającym sensu? I to jest pierwsze pytanie. Jeszcze raz powtarzam, w jakim rejonie Polski Tytus wymyślił bezmyślnik, czyli znak przed zdaniem nie mającym sensu. Mówię o takim regionie geograficzno-historycznym. No. O, ja wiem. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeśli ktoś sobie zanotował. Drugie pytanie brzmi: w jakim przybytku miał miejsce dialog "Czytałeś Norwida"? Nie, a kto go napisał? W jakim przybytku? Co to za miejsce było? W sensie takim bardziej określonym. To jest drugie pytanie, bo ktoś mnie ostatnio zagiął na tym dialogu i ja nie pamiętałem, z której księgi to było. I zgłębiłeś. I zgłębiłem to. Po prostu to było moim czynnikiem wzrostu, czynnikiem poza wyjście ze strefy komfortu. I trzecie pytanie może ty, Mikołaju. Dobrze, to podczas słynnej wyprawy, pierwszej wyprawy na wyspy nonsensu, na wyspie palaczy, co miało spowodować i jaki efekt miało dać zamknięcie okna? Zamknięcie okna, cóż miało spowodować na wyspie palaczy podczas wyprawy na wyspie nonsensu? Mamy nadzieję, że pytania były jasne. My jeszcze je przeczytamy, jeśli będą niejasne, bo ja podwyższyłem troszeczkę trudność, bo naprawdę mamy do czynienia z bardzo inteligentnymi odbiorcami, z bardzo inteligentnymi słuchaczami i trzeba iść już wyżej. Te trzy pytania, jeśli... Flirtujesz trochę ze słuchaczami, Michał. No, cały czas. To co, to może teraz piosenka, ona też jest nieprzypadkowa. I ta piosenka już była w Annałach Migały, ale jest na tyle miodna, jest na tyle fajna i szczególnie ma taki teledysk, że ja z chęcią ją powtórzę. Lawiny, czyli The Avalanches, Frontier Psychiatrist. Teraz w Annałach Migały. Dexter's trilogy problem is way out of hand.

dobrostanu psychicznego. No właśnie, bardzo mnie, że tak wejdę w słowo tutaj, ale bardzo mnie to zaintrygowało, Michale, ponieważ zobaczyłem na w twoich mediach społecznościowych, że tak powiem, zobaczyłem jakieś różne takie, no nie będę tutaj zdradzał, ale nowe rzeczy. Przedmioty szklane. Może przedmioty kulki. Szklane. No to nie, to akurat nie kulki. Niemniej ja się tym nie mogę i nie chcę się tym chwalić tutaj na antenie, bo byłaby krypciocha. Byłaby kryptoreklama, wykorzystywałbym antenę do, że tak powiem, rzeczy. Natomiast tego nie chcesz robić. Tak. Sam utwór właśnie Frontier Psychiatrist jest, można powiedzieć, no takim, mógłby być takim hymnem terapeutów wręcz. A czy ty postanowiłeś zostać terapeutą na przykład? Nie, czy może nie, nie postanowiłem. Zakończmy ten temat, bo naprawdę jesteśmy tutaj na krawędzi i tyle. Także ten utwór polecam, teledysk jest obłędny, jeden z najlepszych teledysków w historii teledysków. Mm. Oczywiście radio nie jest może do końca medium, żeby wychwalać teledysk, ale jeśli ktoś będzie miał okazję, to zapraszam serdecznie. Dobrze, powtarzam pytanie, bo myśmy was zagieli, w końcu zagiąłem słuchaczy. Straszliwie długo to trwało, 9 audycji, ale w końcu mogłem zagiąć słuchaczy, tylko pani Wiesława tutaj napisała a propos muzyki w audycji, mam nadzieję, że już jest zadowolona, jeśli chodzi o muzykę w audycji. I Marcin napisał jedną z odpowiedzi, jeszcze nie będę mówił, czy ona jest poprawna, czy nie. Przeczytajmy jeszcze raz pytania, albo wygłośmy je po prostu. O właśnie, tutaj chciałem tak złapać za słówko cię, no bo powiedziałeś, że przeczytaliśmy te pytania, a tak naprawdę wcale tego nie zrobiliśmy. Powiedzieliśmy je z głowy, tak zwane. Tak, bo ta audycja to wielka improwizacja. Na początku Michał, potem zamienia się w Mikołaja. Po prostu. Albo Michał, jak też właśnie w Dziadach, Adam też jak Adam. Adam, po prostu Adam. Tak, improwizacja. Proszę mówić, Michał. W jaki... Mamy trzy pytania. Na wszystkie trzy pytania trzeba odpowiedzieć, żeby wygrać nagrodę, wysyłając tę odpowiedź na annaly@polskieradio.pl albo dzwoniąc na numer 2 2 7 3. A pytania brzmią następująco. Pytania są z zakresu znajomości komiksu z Tytusem, Romkiem i Atomkiem. W jakim rejonie Polski Tytus wymyślił bezmyślnik, czyli znak przed zdaniem nie mającym sensu? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie. W jakim przybytku miał miejsce dialog "Czytałeś Norwida"? A kto go napisał? Taki dialog w jakim przybytku miał miejsce? I pytanie trzecie, Mikołaju. Tak jest, pytanie trzecie. Podczas wyprawy Tytusa, Romka i Atomka na wyspy nonsensu, na wyspie Palaczy, co miało spowodować zamknięcie okna? Co miało spowodować zamknięcie okna na wyspie Palaczy, na archipelagu wysp nonsensu? Czekamy na odpowiedzi na wasze pytania na annaly@polskieradio.pl. A żeby wasze neurony dalej dobrze pracowały, Ramoneo de Meir. Tak. Oui. Oui, oui, oui. To Bretończycy, którzy już byli obecni w Annałach. To jest jeszcze ich inny utwór. Tutaj słuchacze też mnie poprawili, co bardzo cenię, że tutaj występują dudy, a nie Wciąż Kobza. Jesteś lepszy, bo ci słuchacze poprawiają. Tak, dokładnie. To sky is the limit po prostu. Tutaj wszechświat, absolutnie kosmos. Wlatujemy razem w kosmos, razem z Bretończykami, z Le Ramoneo de Menia. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, pure cortesia mi risulta male. Mam nadzieję, że spodobało wam się. I cóż, czas już w annałach Migały, bo ta audycja trwa w programie Trzecim Polskiego Radia i tak w ogóle jest za 27, pierwsza, już mamy poniedziałek. Czas rozwiązać nasz konkurs. Pytania brzmiały, ja przypomnę, pierwsze pytanie to był konkurs tytusologiczny. Pierwsze pytanie brzmiało następująco. W jakim rejonie Polski tytus wymyślił bezmyślnik, czyli znak przed zdaniem nie mającym sensu. Drugie pytanie brzmiało, w jakim przybytku miał miejsce dialog czytałeś Norwida? A kto go napisał? Oraz trzecie pytanie? Trzecie pytanie dotyczyło wyspy nonsensu, wyspy palaczy. Jaki skutek na wyspie palaczy w tytusie Romku Jatomku oczywiście miało spowodować zamknięcie okna? I nie tylko wysyłaliście do nas maile, również były telefony. Halo? Pierwsza sprawa dotyczyła Norwida, o ile dobrze pamiętam. To jest z księgi, kiedy Tytus uczłowiecza się przez muzykę na dyskotece, rzecz się dzieje. Trzeba było zamknąć okno, bo nikotyna uciekała, a bezmyślnik wymyślił Tytus w Bieszczadach. I to jest bardzo dobrze, Michale. Bardzo dobrze. I prosimy właściciela tego jakże dźwięcznego głosu o podanie danych osobowych, bo słuchaczom telefonowym

będzie wywiad z Mikołajem Januszem, cały czas obecnym w studiu. Nie wiem, czego się nie mogę doczekać bardziej, czy twojego wiersza, Michale, czy wywiadu ze mną. Ja też nie wiem w sumie. Kto to wie? No. Zaskoczymy się nawzajem. Dokładnie. Zaskoczymy się nawzajem, a zanim to nastąpi, zanim nastąpi wywiad z tobą, Mikołaju, Mikołaj Janusz jest gościem Anna Uchmigalna dzisiejszy. Witam słuchaczy, tak? Po raz kolejny. Nie wiem, czy można mówić witam, jeżeli już wcześniej witałem, czy ja w ogóle witam jako nie gospodarz, tylko gość. Może powiem dzień dobry, dobry wieczór. Dobry poranek wczesny. No właśnie, bo to jest tak, tak po północy. Dobry środek nocy. Dobry środek nocy. Dobry środ. No jest dobrze. Dobry środ, państwo. To jest dobre. Tak. Możecie, moi mili, wysyłać pytania do Mikołaja Janusza, zwanego Jałkiem, na Annaly Małpa Polskie. Konkretnie do Michała, tak naprawdę. Znaczy, do mnie, a ja je przekażę Mikołajowi, jeśli jesteście zainteresowani jego życiem, jego twórczością, tym, co robi, to serdecznie zapraszam do zadawania pytań. A żeby wygłosić wiersz, to czy możemy zmienić tło muzyczne, żeby na takie bardziej dostojne? Bardzo dziękuję i uwaga, zmieniamy tło muzyczne. Bardzo tak, to jest ten Teatr Radia, to jest super. Czas na wiersz. Produkt. Szymek rewelacyjny produkt zrobił. Wysechł i zbutwiał przed telefonem, czekając, aż zadzwoni. Biedny Szymon o 300 lat wyprzedził swoją epokę. Dziękuję. A teraz już utwór Whitpacker, zespół Whitpacker w utworze Embrace. Tak jest, polski dobry stoner. We'll be right back. To są Annały Migały, jest za 15 pierwsza, a w programie trzecim, a i tak też takoż w całej Polsce, nie tylko. Tak sądzisz, że nie ma żadnego rejonu w Polsce, w którym jest inna godzina, na przykład za 15 czwarta albo piąta, że może gdzieś jakiś pradawny obyczaj niezmieniania godziny pozostał? No. Nie wiem, czy wiesz, ale... Ostatnio oglądałem film Konopielka i może, że rzeczywiście taki, gdzieś taka wieś może być. Podobno, jak to trochę powiem uogólnie mówiąc, za dinozaurów, bo były różne epoki zawierające dinozaury. Ja chciałem powiedzieć o piosence, ale dobrze, to mów, nie będę. Piosenka, utwór, który usłyszeliśmy, Whitpacker, jest nie bez kozery się pojawił na antenie, bo jest to osobisty wybór gościa Annałów Mikołaja Janusza. Tak, szczególnie polecam, jeżeli by ktoś miał okazję na koncert, pójść tego zespołu i zobaczyć na żywo, jak te młode chłopaki na tych Gibsonach wymiatają synchronicznie, śpiewając w harmonii, coś wspaniałego. Ja myślałem, że to jest Ameryka, a to jest Polska. A, to Polska, ale jak Ameryka, albo i lepiej. Whitpacker, czyli dzięcioł ziołowy. Dzięcioł ziołowy. Można powiedzieć. Twój osobisty wybór i oczywiście ja gościom, też tak znamienitym gościom absolutnie daję tutaj swobodę też wybierania części muzyki na audycji. No dobrze. Właśnie, pytania, bo Mikołaju, jesteś gościem, więc formalnie powinno się zadać jakieś pytania gościowi, gościa przybliżyć słuchaczom. Nie będę się wykręcał. Dobrze, no to się nie wykręcaj. Przede wszystkim moje pytanie pierwsze było takie bardzo ogólne, ale może było na zbytnim poziomie ogólności. Z kim się, Mikołaju drogi, identyfikujesz? Kim jesteś? Dziennikarzem? Performerem? Artystą? To takie w ogóle. Mówicie sobie artysta najgorzej. Najgorzej, prawda? Ja jestem, drogi Michale, dziennikarzem, mogę powiedzieć, ale bardziej, jeżeli już, to powiedziałbym, jestem producentem form audiowizualnych. Aha. Tak. Rozmaitych form audiowizualnych, począwszy od form dźwiękowych, szczególnie ze szczególnym uwielbieniem, po takie czytane, mówione, pisane, zależy od punktu widzenia, oraz wideo wszelakie, od teledysków po śmieszne filmiki tak zwane. Głupie filmiki, tak. Bo oprócz robienia zamieszania na demonstracjach jako pytape.pl cały czas, już od kiedy? Od 2005 roku, czyli od tego samego roku, kiedy to powstał w ogóle YouTube. Czyli bardzo niedługo po powstaniu tego portalu zaczęliśmy tam wrzucać nasze materiały i to była o tyle ciekawa sytuacja, że nie wiem, czy kojarzysz, Michale, ty na pewno, ale nie wiem, czy słuchacze kojarzą taką grupę filmową Skurcz. To jest grupa, z którą później wyrósł Bartek Walaszek, znany z autor kreskówek aktualnie powstających, założyciel zespołu Bracia Figofagot też. Tak. A zresztą brałeś udział w teledysku przecież tej grupy. Tak. No przecież. Kreskówki Blok Ekipa między innymi. Tak. I mnóstwo innych. Wtedy, kiedy oni nagrywali te filmiki, to funkcjonowało w taki sposób, że na prywatki przynosiło się kasety VHS i takie kasety funkcjonowały. No dobrze, teraz wam coś, macie magnetowid, dobrze, to wam coś puszczę. I na takiej zasadzie my też trochę się wpatrując w starszych kolegów z grupy filmowej Skurcz, trochę w ten sposób puszczaliśmy te nasze rzeczy i potem nagle taka rewolucja. Ej, można wrzucić film do internetu i potem wysłać komuś link. I ten ktoś nie musi fizycznie tej kasety mieć włożonej do swojego magnetowidu, tylko sobie kliknie i zobaczy. I to dla nas było niezwykle rewolucyjne, ale absolutnie nikt nie myślał wtedy, że będzie to oglądali ludzie inni, poza znajomymi naszymi oczywiście. No, jednak to się tak rozwinęło, rozwinęło. Niespodziewanie tak. Jeśli macie jakieś pytania do Jaoka, do Mikołaja Janusza, proszę ślijcie je na annale@polskieradio.pl. Janusz też, imiennik, tak, nazwistnik tak. Również ma pytania. Nazwistnik, tak. Nazwi trochę jak nie lekko pejoratywnie, ale jakby było. Nie, w żadnym razie nie. Nazwiskownik, może tak bardziej potocznie, ale mniej pejoratywnie. Mhm. Ma pytania, ale o tym za chwilę, tymczasem troszeczkę muzyki. Space Boy, czyli innymi słowy pan Sebastian, którego być może kiedyś też będę gościł w Annałach. Ja zdam, zdam. Trzecie oko pana Kleksa, czyli szczypta psychodelii, jakby jej było jeszcze za mało w Annałach Migały. Trzecie oko pana Kleksa, Space Boy, teraz. witaj, Adasiu. Witaj, Adasiu. Nie jestem zwykłym ptakiem. Jestem księciem. Księciem z bajki. Swoje trzecie oko w kosmos. Cały kosmos możliwości. Oto drogie dzieci, wysyłam swoje trzecie oko w kosmos. Więc wróci do mnie za tysiąc lat. Oto drogie dzieci, patrzajcie, balon kosmos. Uniesiemy oko wysoko w kosmos. Całe kosmos. Trzecie oko pana kosmos. Całe kosmos. Trzecie oko pana możliwości. Wracamy z kosmosu od trzeciego oka, które wysłane w kosmos zostało. Spaceboy, to był Wanna Wachmigały. Jest prawie za pięć pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. Gościem Annałów jest Jaok, czyli Mikołaj Janusz. To ja wróciłem też z kosmosu, również z państwem i z Michałem. YouTuber, nie YouTuber, człowiek, człowiek talentów różnych. Można tak powiedzieć, tak? Talentów, czyli takiej waluty, gdzie funkcjonującej w średniowieczu, ale gdzie to nawet, nie wiem, talenty gdzie istniały jako forma zapłaty. No w Biblii jest przypowieść o talentach. A, no na pewno. To taki biblijny wręcz człowiek w takim razie. Że zakopał tak. Te talenty, jeden, a drugi, no różne, tak, z tymi talentami. Jest profesor talent z Tytusa Romka i Atomka, tak. Absolutnie. Mnogo talentów, to tak z rosyjska powiemy. Jest pytanie od słuchacza. Oczywiście. Powiem młodzieżowemu, dajesz. Daję. Czy gość w studiu mógłby powiedzieć, co jego zdaniem musi zawierać dobre wideo na YouTubie? Dobre wideo na YouTubie oczywiście musi zawierać, moim zdaniem, historię. Czyli musi zawierać jakieś wprowadzenie do historii, musi zawierać jakiś moment napięcia, kiedy to ta akcja się zaczyna dziać. Oraz jakiś taki tak zwany, po angielsku niech będzie, ale twist, czyli mały zwrot, który sprawi, że to, co widz ogląda, nie jest tak oczywisty sposób tym, co mogłoby się wydawać, że będzie oglądane nawet po najciekawszej miniaturce, po najciekawszym tytule, po najciekawszym wstępie. Tylko coś, co sprawi, że jednak kończąc ten widz opuści ten nasz materiał z takim poczuciem, a to mnie załatwili. Ja myślałem, że to taki wiesz... Trik musi być trochę. Czyli jednym zdaniem trzeba troszeczkę tego widza oszukać. No wiesz, no można tak powiedzieć, no, ale tak samo można powiedzieć, że każdy bard, czy każda osoba opowiadająca historię, każdy dziennikarz w jakiś sposób musi widza troszeczkę oszukać, też żeby go w jakiś sposób rozdrażniać, te jego wiesz, zmysły odbierające, bodźce zaciekawiające, które wysyłamy. No absolutnie tak, no to musi być, z tym, że niektóre materiały w internecie, no to są już tak ewidentnym clickbaitem tak zwanym. O, czyli to nie wiedziałem, że możemy używać takich skomplikowanych. Wymuszaczem klików, powiedzmy. Tak. Że straszliwie mnie też uruchamiają rzeczy typu 10 rzeczy, które. O, no tak, ale to już wiele 7... lat temu tak stwierdzono, że ojej. To są rzeczy, które zawsze się obejrzą i one, i to jest tak z białym proszkiem, wiesz, że tutaj biel będzie najbielsza i ludzie się zastanawiają, ile można to samo opowiadać w tych reklamach, a wciąż się okazuje, że w badaniach wychodzi, że najlepsze, te najskuteczniejsze reklamy to te z tą bielą najbielszą i nic tego nie zmienia, co by się nie działo. No. Stała słuchaczka Zdzisława pyta się, kto jest dla pana niedościgłym... Pyta, kto jest niedościgłym wzorem dla pana? Kto pana inspiruje? Takiego, że tak atmosfera ogólnie poważna i kulturalna, to może też pisarza wymienię. Charles Bukowski, amerykański pisarz, zmarły w 91 roku z Los Angeles, pochodzenia niemiecko-polskiego, zresztą jest takim moim wielkim idolem na przykład. Ale to może nie iść tak na 100% tą drogą. Znaczy, nie, no, oczywiście, nie chcę. Ja nie mogę ci radzić. Ja nie żyję twoim życiem, ale myślę, że to jest taka dosyć intensywna. Mówisz, tak? Że lampka kontrolna, tak? No lampka kontrolna co najmniej. Charles Bukowski. I jest pytanie od Piotra a propos starej i nowej pyty. Aha. Ja zacytuję. Proszę, cytować. Nie bójcie tych pytań. Czy nie czujesz się rozdarty pomiędzy starą i nową pytą, w cudzysłowie? Bo odnoszę wrażenie, że z jednej strony chciałbyś prowadzić zawodowe dziennikarstwo, a z drugiej dalej trollować jak za starych, dobrych czasów. A czy nie należałoby odciąć się grubą kreską od starej pyty i zacząć coś pod innym brandem i określić się, w którą stronę iść, bo w ostatnim materiale widać rozdarcie? No wiesz co, właśnie ja wychodzę z założenia, że podział w mediach na media rozrywkowe i media dokumentalistyczne jest sztuczny i niezasadny. Uważam, że można, nawet robiąc sobie przysłowiowe jaja, pokazać jakieś wydarzenie w sposób dalece bardziej rzetelny i głębiej pokazujący istotę sprawy, niż sztucznie siląc się na powagę, na wchodzenie w formę taką, wiesz, dokumentalną. Ja jestem dla mnie nie ma czegoś jak stara pyta, nowa pyta, to jest podział, który sobie ludzie tam jakoś dorabiają, czy który siłą rzeczy się dorabia sam. Natomiast uważam, że absolutnie można robić prawdziwe, rzetelne dziennikarstwo, jednocześnie puszczając całą masę oczek różnych z każdej strony do widza i słuchacza. Naszym gościem, moim i waszym gościem jest Jauk, czyli Mikołaj Janusz. Następne pytania już czekają w kolejce. Tymczasem mała przerwa muzyczna. Podobno z tym utworem, który za chwilę wybrzmi, wiąże się jakaś historia. Aha, mówimy o tym bez oka, tym. No chyba, że chcesz ją opowiedzieć. Nie, jak szybko, w dwóch słowach to Bo to jest też twoja piosenka, którą chciałeś, żebym zaprezentował, tak, więc czynię to. To jest utwór, który kiedyś był powinien jednoczyć wszystkie osoby urodzone w tak zwane dzieci stanu wojennego. On był puszczany po 5:10:15 w soboty przed magazynem Morze, jako intro magazynu Morze. I pamiętam, że czekało się specjalnie na to intro, aż się pójdzie grać w piłkę, bo było tak porywające i teraz łatwo rozpoznać, jak ktoś nawet tam się charakteryzuje na jakieś młodsze latka, to noga chodzi temu, kto się w 81, 2, 3 urodził. Od razu widać, więc posłuchajmy. I nawet w 79. Nawet też. The Pirates and Mike Bradley w utworze Victory i magazyn Morze, TV, telewizja Szczecin to była chyba. Chyba tak.